महाभारत के कर्ण पर्व में अर्जुन और भीमसेन के द्वारा कौरव वीरों का संहार तथा कर्ण का प्रकरण, भीम द्वारा दुशासन का रक्तपान और उसका वध, युधामन्यु द्वारा चित्रसेन का वध तथा भीम का हर्ष उद्गार। संजय कहते हैं, महाराज, दूसरी ओर कौरवों के प्रधान प्रधान वीरों ने भीमसेन पर धावा किया। कुंती नंदन भीम कौरव समुद्र में डूबना ही चाहते थे कि अर्जुन उन्हें उभारने की इच्छा से वहां पे आ पहुंचे। उन्होंने सूत पुत्र की सेना को छोड़ कौरवों पर चढ़ाई की और शत्रु वीरों को यमलोक भेजना आरंभ किया। अर्जुन के छोड़े हुए बाण आकाश में पहुंचकर फैले हुए जाल के समान दिखाई देते थे, जहां पक्षियों के झुंड उड़ा करते थे। उस आकाश को बाणों से व्याप्त करके धनंजय कौरव के काल बन गए। वे भलों शरप्रों तथा उज्जवल नाराचों से शत्रु के अंग अंग छेद डालते और मस्तक काट लेते थे। रणभूमि गिरते हुए योद्धाओं की लाशों में ढक गई थी। अर्जुन की बाणों से छिन्न भिन्न हुए रथ हाथी घोड़ों के कारण वहाँ की जमीन वैतरणी नदी के समान अगम्य हो गई थी। उसे देखकर बड़ा भय मालूम होता था, उधर देखना कठिन हो रहा था। उस समय क्रूर महावतों की प्रेरणा से 400 हाथी चढ़ाए, जिन्हें अर्जुन ने बाणों से मार गिराया। जैसे समुद्र में तूफान के आघात से जहाज टूट फूट जाते हैं, उसी प्रकार उनके सैकों की मार से कौरव सेना छिन्न भिन्न हो गई। गांडीव धनुष से छूटे हुए नाना प्रकार के बाण बिजली की भांति आपकी सेना को दग्ध करने लगे। जिस प्रकार बहुत बड़े जंगल में दावाग्नि से डरे हुए मृग इधर उधर भागते हैं, वैसे ही रणभूमि में अर्जुन के बाणों से आहत हुई कौरव सेना चारों ओर भाग चली। जब समस्त कौरव युद्ध से विमुख हो गए, तब विजयी अर्जुन ने भीमसेन के पास पहुंचकर थोड़ी देर विश्राम किया। फिर भीम से मिलकर उन्होंने कुछ सलाह ली और ये बताया कि राजा युधिष्ठिर के शीर से बाण निकाल दिए गए हैं तथा इस समय वे अच्छी तरह से हैं। इस प्रकार कुशल मंगल कहकर भीमसेन की आज्ञा लेकर अर्जुन कर्ण की सेना की ओर चल दिए। इसी समय आपके 10 वीरों ने अर्जुन को घेर लिया, उन्हें बाणों से पीड़ित करना आरंभ किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने रथ बढ़ाकर उन्हें अपने दाहिने भाग में कर दिया। अर्जुन के रथ को बाईं ओर जाते देख वे पुनः उन पर टूट पड़े। तब उन्होंने उनके रथ की ध्वजा धनुष और सैकों को नाराचों तथा अर्ध चंद्रों से तुरंत काट गिराया, फिर दूसरे 10 भलों से उनके मस्तक उड़ा दिए। इस प्रकार उन 10 कौरवों को मौत के घाट उतारकर अर्जुन आगे बढ़े। उन्हें जाते देख कौरव पक्ष के संक्षिप्तक योद्धा, जिनकी संख्या 90 थी, युद्ध के लिए अग्रसर हुए। उन्होंने यह शपथ लेकर कि यदि पीछे हटे तो हमें परलोक में उत्तम गति नहीं मिले, अर्जुन को सब ओर से घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परवाह न करके अपने तेज चलने वाले घोड़ों को कर्ण के रथ की ओर हाँक दिया। यह देखकर संक्षिप्तों ने उन पर बाणों की वृष्टि करते हुए पीछा किया। तब अर्जुन ने पहने बाणों से उनके सारथी धनुष और ध्वजा को नष्ट करके उन्हें भी यमलोक पहुंचा दिया। उनके मारे जाने पर कौरव महारथियों ने रथ हाथी और घोड़ों की सेना लेकर अर्जुन पर धावा किया। उस समय उनके मन में तनिक भी भय नहीं था। उनके पास आते ही शक्ति दृष्टि तोमर प्रास गदा तलवार तथा बाणों से अर्जुन को ढक दिया। उसकी शस्त्र वर्षा आकाश में चारों ओर छा गई, किंतु अर्जुन ने बाण मारकर उसे तुरंत ही नष्ट कर डाला। इसके बाद आपके पुत्र दुर्योधन की आज्ञा पाकर 1300 मत वाले हाथियों पर बैठे हुए मलेच्छ जाति के योद्धा अर्जुन की दोनों बगल में चोट करने लगे। वे करनी नालीक नाराज तोमर प्रास शक्ति मूसल और भिंदी पालों की मार से पार्थ को पीड़ा देने लगे। तब अर्जुन ने तीखे भल्लों और अर्धचंद्राकार बाणों से मलेच्छ द्वारा की हुई शस्त्र वर्षा को शांत कर दिया। फिर नाना प्रकार के बाणों से हाथियों को उनके स्वारों से हित मार डाला। जब अधिकांश सेना नष्ट हो गई तो बचे कुछ लोग व्याकुल होकर भाग चले। उस समय भीमसेन अर्जुन के पास आ पहुँचे और मरने से बचे हुए घुड़सवारों को अपनी गदा से नष्ट करने लगे। उन्हें बहुत से हाथियों और पैदलों पर भी उस भयंकर गदा का प्रहार किया। उसके आघात से योद्धाओं के सिर फूटे, हड्डियाँ टूटी, पांव उखड़ गए तथा वे आर्तनाद करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार 10,000 पैदलों का सफाया करके क्रोध में भरे हुए भीम हाथ में गदा लिए इधर उधर विचरने लगे। महाराज, उस समय आपके सैनिकों ने गदाधारी भीम को देखकर यही समझा कि साक्षात यमराज ही कालदंड लिए यहाँ पहुँचे हैं। अब भीम ने हाथियों की सेना में प्रवेश किया और अपनी बड़ी भारी गदा देख लेकर एक ही क्षण में सबको यमलोक पहुंचा दिया। गज सेना का संहार कर महाबली भीम पुनः अपने रथ पर आ बैठे और अर्जुन के पीछे पीछे चलने लगे। तदंतर कौरवों में बड़े जोर से आर्तनाद होने लगा। हाथी घोड़े और पैदलों के प्राण लेने वाले अर्जुन के बाणों की मार से सब लोग हाहाकार मचा रहे थे। सब पर अत्यंत भय छा गया था। सभी एक दूसरे की आड़ में छिपना चाहते थे। इस तरह आपकी संपूर्ण सेना उस समय अलाद चक्कर के समान घूम रही थी। उस युद्ध में कोई भी रथी, सवार, घोड़ा या हाथी ऐसा नहीं बचा था जो अर्जुन के बाणों से घायल नहीं हुआ हो। उसका यह प्रकरण देखकर सभी कौरव करण के जीवन से निराश हो गए थे। सब ने गंडीवधारी के प्रहार को अपने लिए असह्य समझा और उससे परास्त होकर सब पीछे हट गए। सैकड़ों से बीत जाने के कारण वे भयभीत होकर रणभूमि में करण को अकेला ही छोड़कर भाग चले, किंतु सहायता के लिए सूत पुत्र करण को ही पुकारते थे। महाराज, इसके बाद आपके पुत्र भागकर करण के रथ के पास गए। वे संकट के अगाध समुद्र में डूब रहे थे। उस समय करण ही द्वीप के समान उनका रक्षक हुआ। कर्म करने वाले जीव मृत्यु से डर कर जैसे धर्म की शरण लेते हैं, उसी प्रकार आपके पुत्र भी अर्जुन से भयभीत होकर करण की शरण में पहुँचे थे। करण ने देखा कि ये खून से लथपथ हो रहे हैं, बड़े संकट में पड़े हैं और बाणों की चोट से व्याकुल हैं, तो उन्होंने उनसे कहा, मेरे पास आ जाओ, डरो मत। इसके बाद करण ने खूब सोच विचार करके मन ही मन अर्जुन के वध का निश्चय किया और उनके देखते देखते उन्होंने पंचालों पर आक्रमण किया। ये देखकर पंचाल राजाओं की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे करण पर बाणों की वृष्टि करने लगे। तब करण ने भी हजारों बाण मारकर पंचालों को मौत के मुख में भेज दिया। अब वे पंचाल देशीय राजकुमारों का नाश करने लगे। उसने अंजलिक नामक बाण मारकर जन्मेजय के सारथी को नीचे गिरा दिया और उसके घोड़ों को भी मार गिराया। फिर शतानिक तथा सुत सोम पर भल्लों की वृष्टि करके उन दोनों के धनुष काट दिए। छह बाणों से धृष्टद्युम्न को बींधा और उसके घोड़ों को भी काम तमाम कर दिया। इसी तरह सातकी के घोड़ों को नष्ट करके सुत पुत्र ने कह के राजकुमार विशोक का भी वध कर डाला। राजकुमार के मारे जाने पर कह के सेनापति उग्र कर्मा ने करण पर धावा किया। उसने अपने भयंकर वेग वाले बाणों से करण के पुत्र प्रसेन को घायल कर दिया। तब करण ने तीन अर्चंद्राकार बाणों से उग्र कर्मा की दोनों भुजाएं और मस्तक काट डाले। वह प्राणहीन होकर जमीन पर जा पड़ा। उधर जब करण ने सातकी के घोड़े मार डाले तो उसके पुत्र प्रसेन ने तेज किए हुए सैकों से सातकी को ठक दिया। इसके बाद सातकी के बाणों का निशाना बनकर वह स्वयं भी धाराशायी हो गया। पुत्र के मारे जाने पर करण के हृदय में क्रोध की आग जल उठी। उसने सातकी पर एक शत्रु संहारकारी बाण छोड़ा और कहा, शैने, अब तुम मारा गया। किंतु करण के उस बाण को शिखंडी ने काट दिया और उसे भी तीन बाणों से भीन डाला। तब करण ने दो शिरों से शिखंडी की ध्वजा और धनुष काट दिए तथा छह बाणों से उसे भी भीन दिया। इसके बाद उसने धृष्टद्युम्न के पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया और एक तीक्ष्ण बाण मारकर सुत सोम को भी घायल कर डाला। तत्पश्चात सुत पुत्र ने सोम को का संहार करते हुए बड़ा भारी संग्राम छेड़ा। उनके बहुत से घोड़े, रथ और हाथियों का नाश करके उसने संपूर्ण दिशाओं को बाणों से आच्छादित कर दिया। तब तमोजा, जन्मेजय, युधामन्यु, शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न ये सभी गर्जना करते हुए क्रोध में भरकर करण के सामने आए और उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। इन पांचों ने करण पर जोरदार हमला किया, किंतु सब मिलकर भी उसे रथ से गिराने में सफल नहीं हो सके। करण ने उनके धनुष, ध्वजा, घोड़े, सारथी और पताका आदि को काटकर पांच बाणों से उन पांचों को भीन डाला। जिस समय ये बाणों से पांचालों का प्रहार कर रहा था, उस समय उनके धनुष की टंकार सुनकर ऐसा जान पड़ता था अब पर्वत और वृक्षों सहित सारी पृथ्वी फट जाएगी। उसने शिखंडी को 12, उत्तमोजा को 6, युधामन्यु, जन्मेजय तथा धृष्टद्युम्न को 3-3 बाण मारे। इस प्रकार सूतपुत्र करण ने उन पांचों महारथियों को परास्त किया। वे करण रूपी समुद्र में डूबना ही चाहते थे कि द्रौपदी के पुत्रों ने वहां पहुंचकर उन्हें रण सामग्री से सजे हुए रथों पर बिठाया और इस प्रकार अपने मामाओं का संकट से उद्धार किया। तत्पश्चात सात्यकी ने करण के छोड़े हुए बहुत से बाणों को अपने तीखे बाणों से काट डाला, फिर करण को भी घायल कर डाल 8 बाणों से आपके पुत्र दुर्योधन को भीन डाला। तब कृपाचार्य, कृतवर्मा, दुर्योधन तथा करण ये चारों मिलकर सात्यकी पर तीक्ष्ण सायकों की वर्षा करने लगे। जैसे 4 दिक्पालों के साथ अकेले दैत्यराज हिरण्यकश्यप का युद्ध हुआ था, उसी प्रकार इन चारों वीरों के साथ यदुकुल भूषण सात्यकी ने अकेले ही लोहा लिया। इतने ही में उक्त पांचाल महारथी कवच पहने दूसरे रथों पर बैठकर वहां पर आ पहुंचे और सात्यकी रक्षा करने लगे। उस समय शत्रु का आपके सैनिकों के साथ घोर युद्ध हुआ। कितने ही रथी, हाथी सवार, घुड़सवार, पैदल योद्धा नाना प्रकार के शस्त्रों से आच्छादित होकर इधर उधर भटकने लगे। वे परस्पर के ही धक्के से लड़खड़ा कर गिर जाते और आर्त स्वर से चित्कार मचाने लगते थे। बहुत सारे सैनिक प्राणों से हाथ धोकर रणभूमि में सो रहे थे। संजय कहते हैं, महाराज जब वह भयंकर संग्राम चल रहा था उसी समय राजा दुर्योधन का छोटा भाई आपका पुत्र दुशासन निर्भय होकर बाणों की वर्षा करता हुआ भीमसेन पर चढ़ आया। उसे देखते ही भीमसेन भी दौड़े और जिस प्रकार रूरु मृग पर सिंह आक्रमण करता है वैसे ही वे उसके निकट जा पहुंचे। फिर तो शंबरासुर और इंद्र के समान क्रोध से भरे हुए उन दोनों वीरों में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों ही प्राणों की बाजी लगाकर लड़ने लगे। इसी बीच में भीमसेन ने अपनी फुर्ती दिखाते हुए 2 शिरों से आपके पुत्र के धनुष और ध्वजा को काट डाला। एक बाण से उसके ललाट में धाक घाव किया और दूसरे से उसके सारथी का मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। तब दुशासन ने भी दूसरा धनुष उठाकर भीम को 12 बाणों से भीन डाला और स्वयं ही घोड़ों को काबू में रखते हुए उसने पुनः उनके ऊपर बाणों की झड़ी लगा दी। इसके बाद दुशासन ने भीमसेन पर एक भयंकर बाण चलाया जो उसके अंगों को छेद डालने में समर्थ और वज्र के समान असह्य था। उससे भीमसेन का शीर छिद गया। वे बहुत शिथिल हो गए और प्राणहीन की तरह बाहें फैलाकर रथ पर लुढ़क गए। थोड़ी ही देर में जब होश हुआ तो वह पुनः सिंह के समान दहाड़ने लगी। उस समय तुमल युद्ध करते हुए दुशासन ने ऐसा प्रक्रम दिखाया जो दूसरों से होना कठिन था। उसने एक बाण से भीमसेन का धनुष काटकर 60 बाणों से उसके सारथी को भी भीन डाला। इसके बाद अच्छे अच्छे बाणों से वह भीम को घायल करने लगा। तब भीमसेन ने क्रोध में भरकर आपके पुत्र पर एक भयंकर शक्ति चलाई। उसे सहसा अपने ऊपर आती देखकर आपके पुत्र ने 10 बाणों से काट डाला। इसके इस दुष्कर कर्म को देखकर सभी सैनिक हर्ष में भरकर उसकी प्रशंसा करने लगे। परंतु भीमसेन का क्रोध और बढ़ गया। वे उसकी ओर रोष भरी दृष्टि से देखकर आग बबला होकर कहने लगे, वीर दुशासन, आज तूने जो मुझे बहुत घायल किया किंतु अब तुम भी मेरी गदा का आघात सहन कर। यूं कहकर उन्हें दुशासन का वध करने के लिए अपनी भयंकर गदा हाथ में ली और फिर कहा, दुरात्मन, आज इस संग्राम में मैं तेरा रक्तपान करूंगा। भीम के ऐसा कहते ही दुशासन ने उसके ऊपर एक भयंकर शक्ति चलाई। इधर से भीम ने भी अपनी भयानक गदा घुमाकर फेंकी। वह गदा दुशासन की शक्ति को टुक टुक करती हुई उसके मस्तक में जा लगी। गदा के आघात से दुशासन का रथ 10 धनुष पीछे हट गया। उसके शीर पर भी बहुत सख्त चोट लगी थी। कवच टूट गया, आभूषण हार बिखर गए, कपड़े फट गए तथा वह अत्यंत वेदना से व्याकुल होकर छटपटाने लगा और कांपता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। इतना ही नहीं, उस गदा से दुशासन के घोड़े मारे गए और उसके रथ की भी धज्जियाँ उड़ गई। दुशासन को इस अवस्था में देख पांडव और पांचाल योद्धा अत्यंत प्रसन्न होकर सिंहनाद करने लगे। इस प्रकार आपके पुत्र को गिराकर भीमसेन हर्ष से भर गए और संपूर्ण दिशाओं का प्रति ध्वनित करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। वह भैरवनाद सुनकर आसपास खड़े हुए योद्धा मूर्छित होकर गिर गए। उसे भीमसेन को पिछली बातें याद आ गई। देवी द्रौपदी अपवित्र अवस्था में थी, उसने कोई अपराध नहीं किया था, तो भी उसके केश खींचे गए, भरी सभा में वस्त्र उतारे गए। इसके साथ ही कौरव द्वारा दिए गए और भी बहुत से दुखों का स्मरण करके भीमसेन क्रोध में जल उठे और वहाँ खड़े हुए करण, दुर्योधन, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा से कहने लगे, योद्धाओं मैं पापी दुशासन को अभी मारे डालता हूं, तुम सब लोग मिलकर उसे बचा सको तो बचाओ। यूं कहकर भीमसेन रथ से कूद पड़े और दुशासन के मार डालने की इच्छा से दौड़ते हुए उसके पास जा पहुंचे। फिर सिंह जैसे बहुत बड़े हाथी को दबोच लेता है, उसी प्रकार उन्होंने कर्ण और दुर्योधन के सामने ही दुशासन को धर दबाया। उसके बाद उसकी और आंखें गड़ाकर देखते हुए भीम ने तलवार उठाई और एक पैर से उसका गला दबा दिया। उस समय दुशासन थर थर कांप रहा था। अब उसकी ओर देख भीमसेन बोले, दुशासन याद है ना वह दिन जबकि तूने कर्ण और दुर्योधन के सामने बड़े हर्ष से भरकर मुझे बैल कहा था। त्रात्मन, राजसु यज्ञ में अवृज स्नान से अपवित्र हुई महारानी द्रौपदी के केशों को तूने किस हाथ से खींचा था? बता, आज भीमसेन तुझसे इसका उत्तर चाहता है। तो भीम का ये भयंकर वचन सुनकर दुशासन ने उनकी ओर देखा। उस समय उसकी त्योरी बदल गई। वह क्रोध से जल उठा और बड़े आवेश में आकर बोला, ये है वह हाथ जो हाथी के शुंड दंड के समान बलिष्ठ है, जिसने सहस्त्र गौओं का दान तथा कितने ही क्षत्रिय वीरों का संहार किया है। भीमसेन, उस समय जबकि प्रधान प्रधान कौरव अन्यायन सभासद तथा तुम लोग भी बैठे बैठे देख रहे थे, मैंने इसी दाहिने हाथ से द्रौपदी के केश खींचे थे। दुशासन की वे गर्व भरी बात सुनकर भीमसेन उसकी छाती पर चढ़ बैठे और अपने दोनों हाथों से उसकी दाहिनी बाँह पकड़कर बड़े जोर से दहाड़ने लगे। फिर संपूर्ण योद्धाओं को सुनाकर बोले, मैं दुशासन की बाहें उखाड़े लेता हूँ, अब ये प्राण त्यागना ही चाहता है, जिसमें ताकत हो वह आकर इसको मुझे मेरे से हाथ से बचा ले। इस प्रकार समस्त वीरों पर आक्षेप करके महाबली भीमसेन ने क्रोध में भरकर उसकी बाँह उखाड़ ली। दुशासन की वह भुजा वज्र के समान कठोर थी। भीमसेन उसी से सब वीरों के सामने उसको पीटने लगे। इसके बाद दुशासन की छाती फाड़कर वह उसका गरम गरम रक्त पीने लगे। तदंतर उसने तलवार उठाई और उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा सत्य कर दिखाने के लिए भीम ने दुशासन का गरम गरम रक्त पान किया। वे उसका स्वाद लेकर कहने लगे, मैंने माता के दूध का, शहद और घी का तथा दिव्य रस का भी आस्वादन किया है। दूध और दही से बिलाए हुए ताजे माखन का भी स्वाद लिया है। इसके अलावा भी संसार में बहुत से पान करने योग्य पदार्थ हैं, जिनमें अमृत के समान मधुर स्वाद है, परंतु मेरे शत्रु के इस रस रक्त का स्वाद तो सबसे विलक्षण है, इसमें सबसे अधिक रस है। ये कहकर वे बारम्बार उसके रक्त का आस्वादन करने लगे और अत्यंत हर्ष में भरकर उछलने कूदने लगते थे। उस समय जिन्होंने उसकी ओर देखा वह भय से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जो घबराए नहीं उनके हाथों से भी हथियार तो गिरी पड़े। कितने ही भय के मारे आंखें बंद करके चीखने चिल्लाने लगे। रक्त पीते समय उनका रूप बड़ा भयंकर जान पड़ता था। उस समय बहुत से योद्धा भयभीत होकर अरे ये मनुष्य नहीं राक्षस, ऐसा कहते हुए चित्रसेन के साथ भागने लगे। चित्रसेन को भागते देख युधामन्यु ने अपनी सेना के साथ उसका पीछा किया और तेज किए हुए सात बाण मारकर उसे भीन डाला। चित्रसेन ने भी युधामन्यु को तीन और अपने सारथी को छह बाण मारे। तब युधामन्यु ने धनुष को कान तक खींचकर एक तीखा बाण चलाया और चित्रसेन का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। अपने भाई के मरने से करण क्रोध में भर गया और अपना पराक्रम दिखाता हुआ पांडव सेना को भगाने लगा। उसमें अत्यंत तेजस्वी नकुल ने आगे बढ़कर उसका सामना किया। इधर भीमसेन दुशासन के रक्त को अपनी अंजलि में लेकर विकट गर्जना करते हुए सब वीरों को सुनाकर बोले, नीच दुशासन ये देख, मैं तेरे गले का खून पी रहा हूँ। अब फिर आनंद में भरा हुआ तुम मुझे बैल बैल कहकर पुकार तो सही। उस दिन कौरव सभा में जो लोग मुझे बैल बैल कहकर खुशी के मारे नाच उठते थे, उन सबको आज बारंबार बैल बनाता हुआ मैं स्वयं नाचता हूँ। मुझे विष खिलाकर नदी में डाल दिया गया जहाँ काले सांपों ने डसा। फिर हम लोगों की लाक्षाग्रह से जलाने का षड्यंत्र हुआ और जुए में सारा राज्य जीतकर हमें जंगल में रहने को मजबूर किया गया। सबसे घोर दुख तो इस बात का है कि भरी सभा में द्रौपदी के केश खींचे गए। युद्ध में हमें दुखदायक बाणों की मार सहनी पड़ी और घर में भी कभी सुख नहीं मिला। राजा विराट के भवन में जो क्लेश भोगना पड़ा सो तो लागे शकुनी दुर्योधन और कर्ण की सलाह से हमें जो जो कष्ट सहने पड़े उन सब का मूल कारण तू ही था। यो कहकर अत्यंत क्रोध में भरे हुए भीमसेन श्री कृष्ण और अर्जुन के पास गए। उस समय उनका शीर खून से लथपथ हो रहा था। वे मुस्कुराते हुए बोले, वीरो, मैंने युद्ध में दुशासन के विषय में जो प्रतिज्ञा की थी उसे आज पूर्ण कर दिया। अब इस रण यज्ञ में दुर्योधन रूपी यज्ञ पशु का वध करके दूसरी आहुति डालूंगा और इन कौरवों की आंखों के सामने ही जब उस त्रात्मा का सिर पैरों से ठुकरा कर कुचल डालूंगा तभी मुझे शांति मिलेगी। ऐसा कहकर वो गरजने लगी। संक्षिप्त महाभारत के करण पर्व में धृतराष्ट्र के 10 पुत्रों का वध, करण का भय और शल्य का समझाना, नकुल और वृषसेन का युद्ध, अर्जुन द्वारा वृषसेन का वध तथा कर्ण के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन की बातचीत। संजय कहते हैं, महाराज, दुशासन के मारे जाने पर आपके पुत्र निशंगी, कवची, पाशी, दंडधार, धनुर्धर, आलोलुप, सै, चंड, वातवेग और सुवर्चा, ये 10 महारथी एक साथ भीमसेन पर टूट पड़े और उन्हें बाणों की वृष्टि से आच्छादित करने लगी। इनको अपने भाई की मृत्यु के कारण बड़ा दुख हुआ था, इसलिए इन्होंने बाणों से मारकर भीमसेन की प्रगति रोक दी। इन महारथियों को चारों ओर से बाण मारते देखकर भीमसेन क्रोध में जल उठे। उनकी आंखें लाल हो गईं, वे कोप से भरे हुए काल के समान जान पटने लगे। उन्होंने भाल नामक 10 बाण मारकर आपके 10 पुत्रों को यमराज के घर भेज दिया। उनके मरते ही कौरवों की सेना भीम के डर से भाग चली। करण देखता ही रह गया, महाराज, प्रजा का नाश करने वाले यमराज के समान भीम का वह पराक्रम देखकर करण के मन में भी बड़ा भारी भय समा गया। राजा शल्य उसका आकार देखकर भीतर का भाव समझ गए। तब उन्होंने करण से ये समयोचित बात कही, राधानंदन, भय मत करो, तुम्हारे जैसे वीरों को ये शोभा नहीं देता। ये राजा लोग भीम के भय से घबरा कर भागे जा रहे हैं। दुर्योधन भी भाई की मृत्यु से दुखी होकर कृतज्ञ विमूढ़ हो गया है। भीमसेन जब दुशासन का रक्त पी रहे थे तभी से कृपाचार्य आदि वीर तथा मरने से बचे हुए कौरव दुर्योधन को चारों ओर से घेर कर खड़े थे। सभी शोक से व्याकुल हैं, सबकी चेतना लुप्त सी हो रही है। ऐसी अवस्था में तुम पुरुषार्थ का भरोसा रखो और क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर अर्जुन का मुकाबला करो। दुर्योधन से सारा भार तुम्हारे ही ऊपर रखा है, तुम अपने बल और शक्ति के अनुसार उनका वहन करो। यदि विजय हुई तो बहुत बड़ी कीर्ति फैलेगी और पराजय होने पर अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। शल्य की बात सुनकर करण ने अपने हृदय में युद्ध के लिए आवश्यक भाव, उत्साह, अमर्श आदि को जगाया। इधर महान वीर नकुल ने वृषसेन पर चढ़ाई की और रोष में भरकर अपने शत्रु को बाणों से पीड़ित करना आरंभ किया। उसने वृषसेन के धनुष को काट डाला। तब करण के पुत्र के ने दूसरा धनुष लेकर नकुल को घायल कर दिया। वह अस्त्र विद्या का ज्ञाता था, इसलिए माद्री कुमार पर दिव्य अस्त्रों की वर्षा करने लगा। उसने उत्तम अस्त्रों के प्रहार से नकुल के सफ़ेद रंग वाले चारों घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मारे जाने पर नकुल हाथों में ढाल तलवार ले रथ से कूद पड़ा और उछलता कूदता हुआ रणभूमि में विचरने लगा। उसने बड़े बड़े रथियों, घुड़सवारों और हाथी सवारों को तलवारों के घाट उतारा तथा अकेले ही 2000 योद्धाओं का सफाया कर दिया। फिर वृषसेन को भी घायल किया और कितने ही पैदलों, घोड़ों तथा हाथियों को मौत के मुख में भेज दिया। तब करण के पुत्र ने नकुल को 18 बाणों से भींद कर उसके ऊपर तीखे सैकों की झड़ी लगा दी। नकुल भी उसके बाणों की बुछार को व्यर्थ करता हुआ और युद्ध के अनेकों अद्भुत वैंत्र्य दिखाता हुआ संग्राम भूमि में विचरने लगा। इतने ही में वृषसेन ने नकुल की ढाल के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ढाल कट जाने पर उसने तलवार के हाथ दिखाने आरंभ किए, किंतु करण पुत्र ने 6 बाणों से उसके भी खंड खंड कर दिए। फिर तेज किए हुए सैकों ने उसने नकुल की छाती में भी गहरी चोट पहुँचाई। इससे नकुल को बड़ी व्यथा हुई और वह सहसा छलांग मारकर भीमसेन के रथ पर जा बैठा। अब एक ही रथ पर बैठे हुए उन दोनों महारथियों को घायल करने के लिए वृषसेन बाणों की वृष्टि करने लगा। उस समय वहाँ कौरव पक्ष के दूसरे योद्धा भी आ पहुँचे और सब मिलकर उन दोनों भाइयों पर बाण बरसाने लगे। इसी समय यह जानकर कि नकुल वृषसेन के बाणों से पीड़ित हैं, उसकी तलवार तथा धनुष कट गए हैं, वह रथहीन हो चुका है, ध्रुपद के पांचों पुत्र सातकी और द्रौपदी के पांचों पुत्र गरजते हुए वहाँ पर आ पहुँचे और अपने बाणों से आपकी सेना के रथ हाथी एवं घोड़ों का संहार करने लगे। ये देखकर आपके प्रधान महारथी कृपाचार्य कृतवर्मा अश्वत्थामा दुर्योधन अलोक वृक क्राथ और देववृत आदि ने मान मारकर शत्रु के उन 11 महारथियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। तब नवीन मेघ के समान काले और पर्वत शिखर के समान ऊंचे एवं भयंकर वेग वाले हाथियों के साथ कुलिंदों की सेना ने आपके महारथियों पर धावा किया। कुलिंदराज के पुत्र ने लोहे के 10 बाण मारकर सारथी और घोड़ों सहित कृपाचार्य को बहुत घायल किया, किंतु अंत में कृपाचार्य के सहायकों की मार खाकर वह हाथी सहित जमीन पर गिरा और मर गया। कुलिंद राजकुमार का छोटा भाई गंधार राज शकुनी से भिड़ा था। वह सूर्य की किरणों के समान चमकते हुए तोमरों से गंधार राज की रथ की धज्जियाँ उड़ाकर बड़े जोर से गर्जना करने लगा। इतने ही में शकुनी ने उसका सिर काट लिया। कुलिंद राजकुमार के छोटे भाई आपके पुत्र दुर्योधन की छाती में बहुत से बाण मारे। तब दुर्योधन ने तीखे बाणों से उसको भींद कर उसके हाथी को भी छीट डाला। हाथी अपने शीर से रक्त की धारा बहाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। अब कुलिंद कुमार ने दूसरा हाथी आगे बढ़ाया। उसने सारथी तथा घोड़ों सहित क्राथ के रथ को कुचल डाला, किंतु थोड़ी ही देर में क्राथ के द्वारा चलाए हुए बाणों से विदीर्ण होकर वह हाथी भी सवार सहित धाराशाही हो गया। इसके बाद हाथी पर ही बैठे हुए एक परतीय राजा ने क्राथ राज पर आक्रमण किया। उसने अपने बाणों से क्राथ के घोड़े सारथी ध्वजा और धनुष को नष्ट करके उसे भी मार गिराया। तब वृक ने उस पहाड़ी राजा को 12 बाण मारकर अत्यंत घायल कर दिया। चोट खाकर राजा का विशाल गजराज वृक पर झपटा और अपने चारों चरणों से उसने रथ और घोड़ों सहित वृक का कचूमर निकाल डाला। अंत में देव अवृद्ध कुमार के बाणों से आहत होकर राजा सहित वह गजराज भी काल का ग्रास बन गया। इधर देववृद्ध कुमार भी सहदेव पुत्र के बाणों से पीड़ित होकर गिरा और मर गया। इसके बाद दूसरा कुलिंद योद्धा हाथी पर सवार होकर शकुनी को मारने के लिए आगे बढ़ा और उसे बाणों से पीड़ित करने लगा। ये देखकर गंधार राज ने उसका भी सिर काट लिया। दूसरी ओर नकुल पुत्र शतानिक आपकी सेना के बड़े बड़े गजराजों घोड़ों रथों रथियों पैदलों का संहार करने लगा। उस समय कलिंग राज के एक दूसरे पुत्र ने उनका सामना किया। उसने हंसते हंसते बहुत से तीखे बाण मारकर शतानिक को घायल कर दिया। तब शतानिक ने क्रोध में भरकर शुराकार बाण से कलिंग राजकुमार का मस्तक काट डाला। इस बीच में करण कुमार वृषसेन ने शतानिक पर आक्रमण किया। उसने नकुल पुत्र को 3 बाण से घायल करके अर्जुन को 3 भीमसेन को 3 नकुल को 7 श्रीकृष्ण को 12 बाणों से भीम डाला। उसका यह अलौकिक पराक्रम देखकर समस्त कौरव हर्ष से भरकर उनकी प्रशंसा करने लगे। अर्जुन ने देखा कि करण पुत्र द्वारा नकुल के घोड़े मार डाले गए हैं और उसने श्री कृष्ण को भी बहुत घायल कर दिया है, तो वे करण के सामने खड़े हुए उनके पुत्र की ओर दौड़े। उन्हें आक्रमण करते देखकर करण कुमार ने अर्जुन को एक बाण से आहत करके बड़े जोर से गर्जना की। फिर उनकी बाईं भुजा के मूल भाग में उसने कई भयंकर बाण मारे। इतना ही नहीं, उसने पुनः श्री कृष्ण को 9 और अर्जुन को 10 बाणों से भीम डाला। अब अर्जुन को कुछ कुछ क्रोध हुआ और उन्हें मन ही मन वृषसेन को मार डालने का निश्चय किया। बढ़ते हुए क्रोध के कारण उनकी भौहों में 3 जगह बल पड़ गया, आंखें लाल हो गई। उसे मुस्कुराते हुए वे करण दुर्योधन और अश्वत्थामा आदि सभी महारथियों से कहने लगे, करण मेरा पुत्र अभिमन्यु अकेला था और मैं उसके साथ मौजूद नहीं था, ऐसी दिशा में तुम लोगों ने मिलकर उसका वध किया। इस काम को सब लोग खोटा बताते हैं, किंतु आज मैं तुम लोगों के सामने ही तुम्हारे पुत्र वृषसेन का वध करूंगा। रथियों, तुम सब मिलकर भी उसे बचा सकते हो तो बचाओ। करण, वृषसेन का वध करने के पश्चात तुम्हें भी मार डालूंगा। सारे झगड़े की जड़ तुम ही हो। दुर्योधन का आश्रय पाकर तुम्हारा घमंड बहुत बढ़ गया है, इसलिए आज मैं जबरदस्ती तुम्हारा वध करूंगा और दुर्योधन का वध भीमसेन के हाथ से होगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने धनुष की टंकार की और वृषसेन पर निशाना साधकर ठीक किया। तुरंत ही उसके वध के उद्देश्य से 10 बाण छोड़े, उससे वृषसेन के मर्म स्थानों में चोट पहुँचाई। उसके बाद अर्जुन ने करण कुमार का धनुष और उसकी दोनों भुजाएं काट डाली। फिर 4 शूरों से उसका मस्तक उड़ा दिया। मस्तक और भुजाएं कट जाने पर वृषसेन रथ से लुढ़क कर जमीन पर जा पड़ा। पुत्र के वध से करण को बड़ा दुख हुआ। वह रोष में भरकर सहसा श्री कृष्ण और अर्जुन की ओर दौड़ा। महाराज, उस समय करण को आते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से हंसकर कहा, धनंजय, आज तुम्हें जिसके साथ लोहा लेना है वह महारथी करण आ रहा है। अब संभल जाओ। देखो, ये है उसका रथ, उसमें सफ़ेद घोड़े जुते हुए हैं। रथी के स्थान पर स्वयं राधानंदन करण विराजमान हैं। रथ पर भांति भांति की पताकाएँ फहराती हैं और उसमें छोटी छोटी बहुत सी घंटियाँ शोभा पा रही हैं। जरा उसकी ध्वजा तो देखो, उसमें सर्प का चिन्ह बना हुआ है। करण बाणों की बुछार करता हुआ बड़ा आ रहा है। उसे देखकर ये पंचाल महारथी भय के मारे अपनी सेना के साथ भागे जा रहे हैं। इसलिए कुंती नंदन, तुम्हें अपनी सारी शक्ति लगाकर सूतपुत्र का वध करना चाहिए। रथ में तुम देवता, असुर, गंधर्व तथा स्थावर जंगम रूप तीनों लोगों को जीतने में समर्थ हो। इस बात को मैं जानता हूँ। जिनकी मूर्ति बड़ी ही उग्र एवं भयंकर है, जिनकी 3 आँखें हैं, जो मस्तक पर चड़ाजुट धारण करते हैं, उन भगवान महादेव जी को दूसरे लोग भी देख भी नहीं सकते, फिर उनके साथ युद्ध करने की तो बात ही कहाँ है। परंतु तुमने संपूर्ण जीवों का कल्याण करने वाले उन्हीं भगवान शिव की युद्ध के द्वारा आराधना की है। देवताओं ने भी तुम्हें वरदान दिए हैं, इसलिए तुम त्रिशूलधारी देव भगवान शंकर की कृपा से करण का उसी प्रकार वध करो जैसे इंद्र ने नमुची का वध किया था। मैं आशीर्वाद देता हूँ, युद्ध में तुम्हारी विजय हो। अर्जुन बोले, मधुसूदन, संपूर्ण लोगों को गुरु आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी विजय निश्चित है, इसमें तनिक भी संदेह के लिए गुंजाइश नहीं है। ऋषिकेश, घोड़े हांककर रथ को करण के पास ले चलिए। अब अर्जुन करण को मारे बिना पीछे नहीं लौट सकता। आज आप मेरे बाणों से टुकड़े टुकड़े हुए करण को देखिए, या मुझे ही करण के बाणों से मरा हुआ देखिएगा। आज तीनों लोगों को मुंह में डालने वाला यह भयंकर युद्ध उपस्थित हुआ है। जब तक पृथ्वी कायम रहेगी तब तक संसार के लोग इस युद्ध की चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहकर अर्जुन बड़ी शीघ्रता के साथ आगे बढ़े। वे चलते चलते कहने लगे, ऋषिकेश, घोड़ों को तेज चलाइए, करण से लड़ने का समय बीता जा रहा है। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान जी ने विजय का वरदान दे उनका सत्कार किया और घोड़ों को हाका। एक ही क्षण में अर्जुन का रथ करण के सामने जाकर खड़ा हो गया। संजय कहते हैं, महाराज, उधर जब करण ने देखा कि वृषसेन मारा गया तो उसे बड़ा दुख हुआ। मैं दोनों नेत्रों से आंसू बहाने लगा, फिर क्रोध से लाल आंखें किए करण अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारता हुआ आगे बढ़ा। उस समय त्रिभुवन पर विजय पाने के लिए उद्यत हुए इंद्र और बलि के भांति उन दोनों वीरों को एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार देख संपूर्ण प्राणियों को आश्चर्य होने लगा। कौरव और पांडव दोनों दलों के लोग शंख और भैरी बजाने लगे। शूरवीर अपनी भुजाएं ठोकने और सिंहनाद करने लगे। उन सब की तुमल आवाज चारों ओर गूंजने लगी। वे दोनों वीर जब एक दूसरे का सामना करने के लिए दौड़े, उस समय यमराज और काल के समान प्रतीत होते थे तथा इंद्र एवं वृतासुर के समान क्रोध से भरे हुए थे। वे रूप और बल में देवताओं के तुल्य थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सूर्य और चंद्रमा देव इच्छा से एकत्र हो गए हों। दोनों महामारी युद्ध के लिए नाना प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए थे। उन्हें आमने सामने खड़े देखकर आपके योद्धाओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन दोनों में किसकी विजय होगी इस विषय में सब लोगों को संदेह होने लगा। महाराज, करण और अर्जुन का युद्ध देखने के लिए देवता, दानव, गंधर्व, नाग, यक्ष, पक्षी, द्वेद्वेता, ब्रह्मर्षि, श्राद्ध अन्न भोजी पितर तथा तप विद्या एवं औषधियों के अधिष्ठाता देवता नाना प्रकार के रूप धारण करके अंतरिक्ष में खड़े थे। वहां उनका कोलाहल सुनाई पड़ता था। ब्रह्म ऋषि और प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा जी तथा भगवान शंकर भी दिव्य विमानों में बैठकर वहां युद्ध देखने आए थे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान, कौरव और पांडव पक्ष के इन दो प्रधान वीरों में कौन विजयी होगा? देव, हम तो चाहते हैं कि इनकी एक सी ही विजय हो। करण और अर्जुन के विवाद में सारा संसार संदेह में पड़ा हुआ है। प्रभु, आप सच्ची बात बताइए, इनमें से किसकी विजय होगी? ये प्रश्न सुनकर इंद्र ने देवादिदेव पितामह को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आप पहले बता चुके हैं कि श्री कृष्ण और अर्जुन की ही विजय निश्चित है। आपकी ये बात सच्ची होनी चाहिए। प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। इंद्र की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा और शंकर जी ने कहा, देवराज, महात्मा अर्जुन के ही विजय निश्चित है। उन्होंने खांडव वन में अग्नि देव को तृप्त किया है, स्वर्ग में आकर तुम्हें भी सहायता पहुँचाई है। अर्जुन सत्य और धर्म में अटल रहने वाले हैं, इसलिए उनकी विजय अवश्य होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। संसार के स्वामी साक्षात भगवान नारायण ने उनका सारथी होना स्वीकार किया है। वे मनस्वी, बलवान, शूरवीर, अस्त्र विद्या के ज्ञाता और तपस्या के धनी हैं। उन्होंने धनुर्वेद का पूर्ण अध्ययन किया है। इस प्रकार अर्जुन विजय दिलाने वाले संपूर्ण सद्गुणों से युक्त हैं। इसके अलावे उनकी विजय देवताओं का ही तो कार्य है। अर्जुन मनुष्यों में श्रेष्ठ एवं तपस्वी हैं। वे अपनी महिमा से देव के विधान को भी उलट सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो निश्चय ही संपूर्ण लोकों का अंत हो जाएगा। श्री कृष्ण तथा अर्जुन के क्रोध करने पर यह संसार कहीं नहीं टिक सकता। यही दोनों संसार की सृष्टि करते हैं। यही प्राचीन ऋषि नर और नारायण हैं। इन पर किसी का शासन नहीं चलता और ये सबको अपने शासन में रखते हैं। देवलोक या मृत्यु लोक में इन दोनों की बराबरी करने वाला कोई नहीं है। देवता, ऋषि और चारणों के साथ ये तीनों लोक एवं संपूर्ण भूत यानी सारा विश्व ब्रह्मांड इनके शासन में है। इनकी ही शक्ति से सब लोग अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं। अतः विजय तो श्री कृष्ण और अर्जुन की ही होगी। करण वसुओं तथा मर्तों के लोक में जाएगा। ब्रह्मा और शंकर जी के ऐसा कहने पर इंद्र ने संपूर्ण प्राणियों को बुलाकर उनकी आज्ञा सुनाई। वे बोले, हमारे पूज्य प्रभुओं ने संसार के हित के लिए जो कुछ कहा है उसे तुम लोगों ने सुना ही होगा। वह वैसे ही होगा, उसके विपरीत होना असंभव है। अतः अब निश्चिंत हो जाओ। इंद्र की बात सुनकर समस्त प्राणी विस्मित हो गए और हर्ष में भरकर श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करते हुए उन पर सुगंधित फूलों की वर्षा करने लगे। देवता लोग कई तरह के दिव्य बाजे बजाने लगे। तत्पश्चात श्री कृष्ण और अर्जुन ने तथा शल्य और करण ने अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। उस समय उन दोनों में कायरों को डराने वाला युद्ध आरंभ हुआ। दोनों के रथों पर निर्मल ध्वजाएँ शोभा पा रही थी। करण की ध्वजा का डंडा रत्न का बना हुआ था, उस पर हाथी की सांकल का चिन्ह था। अर्जुन की ध्वजा पर एक श्रेष्ठ वानर बैठा था जो यमराज के समान मुंह बाएं रहता था। वे अपनी दाढ़ों से सबको डराया करता था, उसकी ओर देखना भी कठिन था। भगवान श्री कृष्ण ने शल्य की ओर आंखों की त्योरी करके देखा, मानो उसे नेत्र रूपी बाणों से भींद रहे हैं। शल्य ने भी उनकी ओर उसी तरह की दृष्टि डाली, किंतु इसमें विजय श्री कृष्ण की ही हुई। शल्य की पलकें झप गई। इसी प्रकार कुंती नंदन धनंजय ने भी दृष्टि द्वारा करण को परास्त किया। तदंतर करण शल्य से हंसकर बोला, शल्य, यदि कदाचित इस संग्राम में अर्जुन मुझे मार डाले तो तुम क्या करोगे, सच बताना। शल्य ने कहा, करण, यदि वे आज तुझे मार डालेंगे तो मैं श्री कृष्ण तथा अर्जुन दोनों को ही मौत के घाट उतारूंगा। इसी तरह अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से पूछा। तब वे हंसकर कहने लगे, पार्थ, क्या यह भी सच हो सकता है? कदाचित सूर्य अपने स्थान से गिर जाए, समुद्र सूख जाए और आग अपना उष्ण स्वभाव छोड़कर शीतलता स्वीकार कर ले। ये सभी बातें संभव हो जाए किंतु करण तुम्हें मार डाले, ये कदापि संभव नहीं है। यदि किसी तरह ऐसा हो जाए तो संसार उलट जाएगा। मैं अपनी भुजाओं से ही करण तथा शल्य को मसल डालूंगा। भगवान की बात सुनकर अर्जुन हंस पड़े और बोले, जनार्दन, ये शल्य और करण तो मेरे ही लिए काफ़ी नहीं है। आज आप देखिएगा, मैं छत्र कवच शक्ति, धनुष बाण, रथ घोड़े तथा राजा शल्य के सहित करण को अपने वाणी से, बाणों से टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। आज सूत पुत्र की स्त्रियों के विधवा होने का समय आ गया है, वे अवश्य विधवा बनेंगी। इस अदूरदर्शी मूर्ख ने द्रौपदी को सभा में आई देखकर बारंबार उस पर आक्षेप किए और हम लोगों की भी खिल्लियाँ उड़ाई थी, अतः आज इसको अवश्य रोंद डालूंगा। संक्षिप्त महाभारत के करण पर्व में अश्वत्थामा का दुर्योधन से संधि के लिए प्रस्ताव, दुर्योधन द्वारा उसकी अस्वीकृति तथा करण और अर्जुन के युद्ध में भीम और श्रीकृष्ण का अर्जुन को उत्तेजित करना, करण और अर्जुन का युद्ध, भगवान जी द्वारा अर्जुन की सर्पमुख बाण से रक्षा तथा अश्व से नाक का वध। संजय कहते हैं, महाराज, तदंतर दुर्योधन, कृतवर्मा, शकुनी, कृपाचार्य और करण, ये पांच महारथी श्री कृष्ण और अर्जुन पर प्रणांतकारी बाणों का प्रहार करने लगे। ये देखकर धनंजय ने उनके धनुष, बाण, तरकस, घोड़े, हाथी, रथ और सारथी आदि को अपने बाणों से नष्ट कर डाला। साथ ही उन शत्रुओं का मान मर्दन करके सूतपुत्र करण को 12 बाणों का निशाना बनाया। इतने ही में वहां सैकड़ों रथी, सैकड़ों हाथी सवार और शक, तुषार, यमन तथा कंबोज देश के बहुतेरे घुड़सवार अर्जुन की को मार डालने की इच्छा से दौड़े आए, परंतु अर्जुन ने अपने बाणों तथा शिरों की मार से उन सब के उत्तम उत्तम अस्त्रों और मस्तकों को काट गिराया, उनके घोड़ों, हाथी और रथों को भी काट डाला। ये देखकर आकाश में देवताओं की धुंध भी बाज उठी। सभी अर्जुन को साधुवाद देने लगे, साथ ही वहां फूलों की वर्षा भी होने लगी। उस समय द्रोण कुमार अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर सांत्वना देता हुआ बोला, दुर्योधन, आप प्रसन्न होकर पांडवों से संधि कर लो, विरोध से कोई लाभ नहीं है। आपस के इस झगड़े को धिक्कार है, तुम्हारे गुरुदेव अस्त्र विद्या के महान पंडित थे किंतु इस युद्ध में मारे गए। यही दशा भीष्म आदि महारथियों की भी हुई। मैं और मामा कृपाचार्य तो अवध्य हैं, इसलिए अब तक बचे हुए हैं। अतः अब तुम पांडवों से मिलकर चिरकाल तक राज्य शासन करो। मेरे मना करने से अर्जुन शांत हो जाएंगे, श्री कृष्ण भी विरोध नहीं चाहते, युधिष्ठिर तो सभी प्राणियों के हित में ही लगे रहते हैं, अतः वे भी मान लेंगे। बाकी रहे भीमसेन और नकुल सहदेव, सो ये भी धर्मराज के अधीन हैं, इनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। तुम्हारे साथ पांडवों के संधि हो जाने पर सारी प्रजा का कल्याण होगा, फिर तुम्हारी अनुमति लेकर ये राजा लोग भी अपने अपने देश को लौट जाएं और समस्त सैनिकों को युद्ध से छुटकारा मिल जाए। राजन, यदि मेरी ये बात नहीं सुनोगे तो निश्चय ही शत्रुओं के हाथ से मारे जाओगे और उस समय तुम्हें बड़ा पश्चाताप होगा। आज तुमने और सारे संसार ने यह देख लिया कि किले अर्जुन ने जो प्रक्रम किया है उसे इंद्र, यमराज, वरुण और कुबेर भी नहीं कर सकते। अर्जुन गुणों में मुझसे बढ़कर हैं, तो भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी बात वे नहीं टालेंगे। यही नहीं, वे सदा मेरे अनुकूल वर्ताव भी करेंगे। इसलिए राजन, तुम प्रसन्नतापूर्वक संधि कर लो। अपने घिष्ट मित्रता के कारण ही मैं तुमसे ये प्रस्ताव कर रहा हूँ। जब तुम इसे प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लोगे तो मैं करण को भी युद्ध से रोक दूंगा। विद्वान लोग चार प्रकार के मित्र बतलाते हैं। एक सहज मित्र होते हैं जिनकी मैत्री स्वाभाविक होती है। दूसरे हैं संधि करके बनाए गए मित्र। तीसरे वे हैं जो धन देकर अपनाए गए हैं। किसी का प्रबल प्रताप देकर जो सदा चरणों के निकट आ जाते हैं, शरणापन्न हो जाते हैं, वे चौथे प्रकार के मित्र हैं। पांडवों के साथ तुम्हारी सभी प्रकार की मित्रता संभव है। वीरवार, यदि तुम प्रसन्नतापूर्वक पांडवों से मित्रता स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारे द्वारा संसार का बहुत बड़ा कल्याण होगा। इस प्रकार जब अश्वत्थामा ने दुर्योधन से हित की बात कही तो उसने मन ही मन खिन्न होकर कहा, मित्र, तुम जो कुछ कहते हो वह सब ठीक है, किंतु इसके संबंध में कुछ मेरी बात भी सुन लो। इस दुर्बुद्धि भीमसेन ने दुशासन को मार डालने के पश्चात जो बात कही थी वे अब भी मेरे हृदय से दूर नहीं होती हैं। ऐसी दिशा में कैसे शांति मिले, क्यों कर संधि हो? गुरुपुत्र, इस समय तुम्हें करण से युद्ध बंद कर देने की बात भी नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि अर्जुन बहुत थक गए हैं, अतः अब कर्म उन्हें बलपूर्वक मार डालेगा। अश्वत्थामा से यो कहकर दुर्योधन ने उन्होंने विनय के द्वारा उन्हें प्रसन्न कर लिया। फिर अपने सैनिकों से कहा, अरे तुम लोग हाथ में बांध लिए चुप क्यों बैठ के, शत्रु पर धावा करके इन्हें मार डालो। इसी बीच में श्वेत घोड़ों वाले करण तथा अर्जुन युद्ध के लिए आमने सामने आकर डट गए। दोनों ने एक दूसरे पर महान अस्त्रों का प्रहार आरंभ किया। दोनों के ही सारथी और घोड़ों के शेर बाणों से भिंद गए, खून की धारा बहने लगी। वे अपने वज्र के समान बाणों से इंद्र और वृत्रासुर की भांति एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। उसमें हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों से युक्त दोनों ओर की सेनाएं भय से कांप रही थी। इतने ही में करण मतवाले हाथी की भांति अर्जुन को मारने की इच्छा से आगे बढ़ा। ये देखकर सोमकों ने चिल्ला कर कहा, अर्जुन, आप विलंब करना व्यर्थ है, करण सामने है, इसे छेद डालो, इसका मस्तक उड़ा दो। इसी प्रकार हमारे पक्ष के बहुत सारे योद्धा भी करण से कहने लगे, करण जाओ जाओ, अपने तीखे बाणों से अर्जुन को मार डालो। तब पहले करण ने 10 बड़े बड़े बाणों से अर्जुन को भींद दिया। फिर अर्जुन ने भी तेज की हुई धार वाले 10 साइकों से करण को की कांख में हंसते हंसते प्रहार किया। अब दोनों एक दूसरे को अपने अपने बाणों का निशाना बनाने लगे और हर्ष में भरकर भयंकर रूप से आक्रमण करने लगे। अर्जुन ने गांडीव धनुष की प्रत्यंचा सुधार कर करण पर नाराज, नालिक, वराकरण, शुर, अंजलिक और अर्धचंद्र आदि बाणों की झड़ी लगा दी, किंतु अर्जुन जो जो बाण उस पर छोड़ते थे उसी उसी को वह अपने सैकों से नष्ट कर डालता था। तदनंतर उन्होंने आग्नेय अस्त्र का प्रहार किया, इससे पृथ्वी से लेकर आकाश तक आग की ज्वाला फैल गई। योद्धाओं के वस्त्र जलने लगे, वे रण से भाग चले। जैसे जंगल के बीच बांस का वन जलते समय जोर जोर से चटकने की आवाज करता है, उसी तरह आग की लपट से झुलसते हुए सैनिकों का भयंकर आर्तनाद होने लगा। आग्नेय अस्त्र को बढ़ते देखकर उसे शांत करने के लिए करण ने वरुण अस्त्र का प्रयोग किया, उससे वह आग बुझ गई। उस समय मेघ की घटा घिराई और चारों दिशाओं में अंधेरा छा गया, सब और पानी ही पानी नजर आने लगा। तब अर्जुन ने वायव्य अस्त्र से करण के छोड़े हुए वायव्य अस्त्र को शांत कर दिया। बादलों की वह घटा छिन्न भिन्न होगी। तत्पश्चात उन्होंने गांडीव धनुष, उनकी प्रत्यंचा तथा बाणों को अभिमंत्रित करके अत्यंत प्रभावशाली इंद्र अस्त्र वज्र को प्रकट किया। उससे शरप्र, अंजलिक, अर्धचंद्र, नालिक, नाराज और वराकरण आदि तीखे अस्त्र हजारों की संख्या में छूटने लगे। उन अस्त्रों से करण के सारे अंग, घोड़े, धनुष, दोनों पहिए और ध्वजाएं भिंद गई। उस समय करण का शरीर बाणों से आच्छादित होकर खून से लथपथ हो रहा था। क्रोध के मारे उसकी आंखें बदल गई, अतः उसने भी समुद्र के समान गर्जना करने वाले भार्गव अस्त्र को प्रकट किया और अर्जुन के महेंद्र अस्त्र से प्रकट हुए बाणों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इस प्रकार अपने अस्त्र से शत्रु के अस्त्र को दबाकर करण ने पांडव सेना के रथी, हाथी सवार और पैदलों का संहार आरंभ किया। भार्गव अस्त्र के प्रभाव से जब वह पांचालों और सोमकों को भी पीड़ित करने लगा तो वे भी क्रोध में भरकर उन पर टूट पड़े और चारों ओर से तीखे बाण मारकर उसे भींदने लगे। किंतु सोतपुत्र ने पांचालों के रथी, हाथी सवार और घुड़सवारों के समुदायों को अपने बाणों से विदीर्ण कर डाला। वे चीखते चिल्लाते हुए प्राण त्याग कर धाराशाही हो गए। उस समय आपके सैनिक कर्ण की विजय समझकर सिंहनाद करने और ताली पीटने लगे। ये देखकर भीमसेन क्रोध से भरकर अर्जुन से बोले, विजय, धर्म की अवहेलना करने वाले इस पापी कर्ण ने आज तुम्हारे सामने ही पांचालों के प्रधान प्रधान वीरों को कैसे मारा है? तुम्हें तो कालिके नामक दामन भी नहीं प्राप्त कर सके। साक्षात महादेव जी से तुम्हारी हाथापाई हो चुकी है, फिर भी इस सूतपुत्र ने तुम्हें पहले ही बाण मार कर कैसे भीन डाला? तुम्हारे चलाए हुए बाणों को इसने नष्ट कर दिया, ये तो मुझे एक कचंबे की बात मालूम हो रही है। अरे सभा में द्रौपदी को जो कष्ट दिए गए हैं उनको याद करो। इस पापी ने निर्भय होकर जो हम लोगों को नपुंसक कहा तथा तीखी और कठोर बातें सुनाई, उसे भी स्मरण करो। इन सारी बातों के ध्यान में रखकर शीघ्र कर्ण का नाश कर डालो। तुम इतनी लापरवाही क्यों कर रहे हो? यह लापरवाही का समय नहीं है। तदंतर श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा, वीरवार, यह क्या बात है? तुमने जितनी बार प्रहार किए कर्ण ने प्रत्येक बार तुम्हारा अस्त्र को नष्ट कर दिया। आज तुम पर कैसा मुँह छा रहा है? ध्यान नहीं देते? ये तुम्हारे शत्रु कौरव कितने हर्ष में भरकर गरज रहे हैं। जिस धैर्य से तुमने प्रत्येक युग में भयंकर राक्षसों को मारा और दंभ उद्भव नामक असुरों का विनाश किया है, उसी धैर्य से आज कर्ण को भी नष्ट करो। संजय कहते हैं, महाराज, भीमसेन तथा श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर अर्जुन ने सूत पुत्र के वध का विचार किया, साथ ही भूमि पर आने के प्रयोजन का ध्यान देकर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, अब मैं संसार का कल्याण और सूत पुत्र का वध करने के लिए महान भयंकर अस्त्र प्रकट कर रहा हूं। इसके लिए आप ब्रह्मा जी, शंकर जी, समस्त देवता तथा संपूर्ण ब्रह्मवेता मुझे आज्ञा दें। भगवान से ऐसा कहकर सव्यसाची ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और जिनका मन ही मन प्रयोग होता है उस ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया, परंतु कर्ण ने अपने बाणों की बुछार से उस अस्त्र को नष्ट कर डाला। ये देखकर भीमसेन क्रोध से तमतमा उठे। उन्हें सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन से कहा, सव्यसाचिन, सब लोग जानते हैं कि तुम परम उत्तम ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता हो, इसलिए अब और किसी अस्त्र का संधान करो। ये सुनकर अर्जुन ने दूसरे अस्त्र को धनुष पर रखा। फिर तो उसे प्रज्वलित बाणों की वर्षा होने लगी, जिससे चारों दिशाएं आच्छादित हो गई, कोना कोना भर गया। केवल बाण ही नहीं, उससे भयंकर त्रिशूल, फरसे, चक्र और नाराज आदि अस्त्र भी सैकड़ों की संख्या में निकलकर सब पर खड़े हुए योद्धाओं के प्राण लेने लगे। किसी का सिर कटकर गिरा तो कोई यों ही भय के मारे गिर पड़ा, कोई दूसरों को गिरता देख स्वयं वहां से चंपत हो गया, किसी की दाहिनी बांह कटी तो किसी की बाईं। इस प्रकार किरीटधारी अर्जुन ने शत्रु पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धाओं को संहार कर डाला। दूसरी ओर से कर्ण ने भी अर्जुन पर हजारों बाणों की वर्षा की। फिर भीमसेन, श्री कृष्ण और अर्जुन को तीन तीन बाणों से भींदकर उसने बड़े जोर से गर्जना की। तब अर्जुन ने पुनः 18 बाण चलाए। उनमें से एक बाण के द्वारा उन्होंने कर्ण की ध्वजा छेद डाली, चार बाणों से राजा शल्य को और तीन से कर्ण को घायल किया। शेष 10 बाणों का प्रहार राजकुमार सभापति पर हुआ। 2 बाणों से राजकुमार के ध्वजा और धनुष कट गए, 5 से घोड़े और सारथी मारे गए, फिर 2 से उनकी दोनों भुजाएं कटी, 1 से मस्तक उड़ा दिया गया। इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त होकर वह राजकुमार रथ से नीचे गिर पड़ा। इसके बाद अर्जुन ने पुनः 3, 8, 2, 4 और 10 बाणों से कर्ण को भीन डाला। फिर अस्त्र शस्त्रों सहित 400 हाथी सवारों, 800 रथियों, 1000 घुड़सवारों तथा 8000 पैदल सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, उन्होंने बाणों से कर्ण को उसके सारथी, रथ, घोड़े और ध्वजा सहित ढक दिया। अब वह दिखाई नहीं पड़ता था। तदंतर उन्होंने कौरवों को अपने बाणों का निशाना बनाया। उसकी मार खाकर कौरव चिल्लाते हुए कर्ण के पास आए और कहने लगे, कर्ण, तुम शीघ्र बाणों की वर्षा करके पांडव पुत्र अर्जुन को मार डालो, नहीं तो ये पहले कौरवों को ही समाप्त कर देना चाहता है। उनकी प्रेरणा से कर्ण ने पूरी शक्ति लगाकर लगातार बहुत से बाणों की वर्षा की। इससे पांडव और पांचाल सैनिकों का नाश होने लगा। कर्ण और अर्जुन दोनों ही अस्त्र विद्या के ज्ञाता थे, इसलिए बड़े बड़े अस्त्रों के प्रयोग करके वे अपने अपने शत्रुओं की सेना का संहार करने लगे। इतने ही में राजा युधिष्ठिर मंत्र तथा औषधियों के बल से पूर्ण स्वस्थ होकर कर्ण और अर्जुन का युद्ध देखने के लिए वहां आए। हितेशी वैद्यों ने उनके शीर से बाण निकालकर घाव अच्छे कर दिए थे। धर्मराज को संग्राम भूमि में उपस्थित देखकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। उस समय सूतपुत्र कर्ण ने अर्जुन की शुद्रक नाम वाले 100 बाण मारे। फिर श्री कृष्ण को 8 बाणों से भींद कर अर्जुन को भी 8 बाणों से घायल किया। साथ ही भीमसेन पर भी उसने हजारों बाणों का प्रहार किया। तब पांडव और सोमक वीर कर्ण को तेज किए हुए बाणों से आच्छादित करने लगे, किंतु उसने अनेकों बाण मारकर उन योद्धाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया और अपने अस्त्रों से उनके अस्त्रों को नष्ट करके रथ घोड़े तथा हाथियों का भी संहार कर डाला। अब तो आपके योद्धा ये समझ कर कि कर्ण की विजय हो गई ताली पीटने और सिंहनाद करने लगे। इसी समय अर्जुन ने हंसते हंसते 10 बाणों से राजा शल्य के कवच को भीन डाला। फिर 12 तथा 7 बाण मारकर कर्ण को भी घायल कर दिया। कर्ण के शीर में बहुत से घाव हो गए, मैं खून से लथपथ हो गया। अंतर कर्ण ने भी अर्जुन को 3 बाण मारे और श्री कृष्ण को मारने की इच्छा से उसने 5 बाण चलाए। वे बाण श्री कृष्ण के कवच को छेद कर पृथ्वी पर जा पड़े। ये देखकर अर्जुन क्रोध से जल उठे। उन्होंने अनेकों धमकते हुए बाण मारकर कर्ण के मर्म स्थानों को भीन डाला। इससे कर्ण को बड़ी पीड़ा हुई, वह विचलित हो उठा, किंतु किसी तरह धैर्य धारण करके रणभूमि में डटा रहा। तत्पश्चात अर्जुन ने बाणों का ऐसा जाल फैलाया कि दिशाएं, कुंडे, सूर्य की प्रभा तथा कर्ण का रथ, इन सब का दिखना बंद हो गया। उन्होंने कर्ण के पहियों की रक्षा करने वाले, चरणों की रक्षा करने वाले, आगे चलने वाले और पीछे रहकर रक्षा करने वाले समस्त सैनिकों को बात की बात में सफाया कर डाला। इतना ही नहीं, दुर्योधन जिनका बड़ा आदर करता था, उन 2000 कौरव वीरों को भी उन्होंने रथ, घोड़े और सारथी सहित मौत के मुख में पहुंचा दिया। अब तो आपके बचे हुए पुत्र कर्ण का आसरा छोड़कर भाग चले। कौरव योद्धा मरे हुए अथवा घायल होकर चीखते चिल्लाते हुए बाप बेटों को भी छोड़कर पलायन कर गए। उस समय कर्ण ने जब चारों ओर दृष्टि डाली तो उसे सब सूना ही दिखाई पड़ा। भयभीत होकर भागे हुए कौरवों ने उसे अकेला ही छोड़ दिया था, किंतु इससे उसको तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उसने पूर्ण उत्साह के साथ अर्जुन पर धावा किया। संजय कहते हैं, राजन, तदंतर भागे हुए कौरव सैनिक धनुष से छुड़ा हुआ बाण जहां तक पहुंचता है उतनी दूरी पर जाकर खड़े हो गए। वहां से उन्होंने देखा कि अर्जुन का अस्त्र चारों ओर बिजली के समान चमक रहा है। फिर यह भी देखने में आया कि कर्ण अपने भयंकर बाणों से उसके अस्त्र को नष्ट किए डालता है। तब अर्जुन प्रचंड रूप धारण करके कौरवों को भस्म करने लगे। ये देखकर कर्ण ने अथर्वण अस्त्र का प्रयोग किया। वह शत्रुनाशक अस्त्र उसे परशुराम जी से प्राप्त हुआ था। उसके द्वारा कर्ण ने अर्जुन के अस्त्र को शांत कर दिया और उन्हें भी तेज किए हुए सैकों से भीन डाला। उस समय कर्ण और अर्जुन ने इतनी बाण वर्षा की कि सारा आकाश थक गया। उस समय तनिक भी जगह खाली नहीं रहेगी। कौरव और सोमकों को चारों ओर बाणों का जाल सा फैला हुआ दिखाई देने लगा। घोर अंधकार छा गया। बाणों के सिवा और कुछ नहीं सूझता था। वहां युद्ध करते समय वीरता और संचालन, माया बल तथा पुरुषार्थ में कभी सूत पुत्र कर्ण बढ़ जाता था और कभी अर्जुन, दोनों एक दूसरे का छिद्र देखते हुए भयंकर प्रहार कर रहे थे। ये देखकर समस्त योद्धाओं को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उस समय अंतरिक्ष में खड़े हुए प्राणी कर्ण और अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। वाह रे कर्ण, शाबाश अर्जुन, ये बात आकाश में सब और सुनाई पड़ती थी। इसी समय पाताल लोक में रहने वाले अश्वसेन नामक नाग, जो अर्जुन से वैर मानता था, कर्ण तथा अर्जुन का युद्ध होता जान बड़े वेग से उछलकर वहां पर आ पहुंचा और अर्जुन से बदला लेने का यही उपयुक्त तो समय है, ऐसा सोच बाण का रूप बनाकर वह कर्ण के तर्कस में समा गया। उस युद्ध में जब कर्ण किसी तरह अर्जुन से बढ़कर प्रकर्म नहीं दिखा सका, तब उसे अपने सर्वमुख बाण की याद आई। वह बाण बड़ा भयंकर था आग में तपाया होने के कारण वह सदा दधिप्यमान रहता था। करण ने अर्जुन को ही मारने के लिए उसे बड़े यत्न से बहुत दिनों से सुरक्षित रखा था। वह नित्य उसकी पूजा करता और सोने की तरकस में चंदन के चूर्ण के अंदर उसे रखता था। उसी बाण को उसने धनुष पर चढ़ाया और अर्जुन की ओर ताक कर निशाना ठीक किया, परंतु उस बाण के धोखे में अश्वसेन नामक नाग ही धनुष पर चढ़ चुका था। ये देख इंद्र आदि लोकपाल हाय हाय करने लगे। उसमें मद्रराज शल्य ने जब उस भयंकर बाण को धनुष पर चढ़ा हुआ देखा तो कहा, करण तुम्हारा ये बाण शत्रु के कंठ में नहीं लगेगा, जरा सोच विचार कर फिर से निशाना ठीक करो जिससे ये मस्तक काट सके। ये सुनकर करण की आंखें क्रोध से उद्दीप्त हो उठी। मैं शल्य से कहने लगा, मद्रराज करण दो बार निशाना नहीं साधता, मेरे जैसे वीर कपटपूर्वक युद्ध नहीं करते। ये कहकर करण ने जिसकी वर्षों से पूजा की थी उस बाण को शत्रु की ओर छोड़ दिया और उसका उनका तिरस्कार करते हुए उस सर से कहा, अर्जुन अब तुम मारा गया। करण के धनुष से छूटा हुआ बाण अंतरिक्ष में पहुंचते ही प्रज्वलित उठा। उसे बड़े वेग से आते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने खेल सा करते हुए अपने रथ को तुरंत पैरों से दबा दिया। भार पड़ने से रथ के पहिए कुछ कुछ जमीन में धंस गए, साथ ही सोने के गहनों से सजे हुए घोड़े भी पृथ्वी पर घुटने टेक कर जरा सा झुक गए। भगवान जी का ये कौशल देखकर आकाश में उनकी प्रशंसा से भरी हुई दिव्य वाणी सुनाई देने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी। करण का छोड़ा हुआ वह बाण रथ नीचा हो जाने के कारण अर्जुन के कंठ में न लगकर मुकुट में लगा, वह मस्तक से नीचे जा पड़ा। अर्जुन का वह मुकुट पृथ्वी अंतरिक्ष स्वर्ग और वरुण लोक में भी विख्यात था। सूर्य चंद्रमा और अग्नि की प्रभा के समान उसकी चमक थी। साक्षात ब्रह्मा जी ने बड़े प्रयत्न और तपस्या से उसको इंद्र के लिए तैयार किया था। उससे बड़ी मीठी सुगंध फैलती रहती थी। अर्जुन ने दैत्य को मारने की इच्छा से जब रण यात्रा की थी उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने हाथ से यह मुकुट पहनाया था। वही मुकुट करण के साथ युद्ध करते समय सर्प की विष अग्नि से जीर्ण जीर्ण होकर जलता हुआ जमीन पर जा गिरा। इसे अर्जुन को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। वे अपने सिर के बालों पर सफेद साफा बांधकर धैर्यपूर्वक डटे रहे। उस समय मौत के मुख से बचे थे क्योंकि सर्वमुख बाण के रूप में अर्जुन के साथ वैर रखने वाला तक्षक का पुत्र था। क्रीट पर आघात करके वह पुनः तरकश में घुसना ही चाहता था, किंतु करण ने उसे देख लिया। करण के पूछने पर वह कहने लगा, करण तुमने अच्छी तरह सोच विचार कर बाण नहीं छोड़ा था, इसलिए मैं अर्जुन का मस्तक नहीं उड़ा सका। आप जरा निशाना साध कर चलाओ, फिर मैं अपने और तुम्हारे इस शत्रु का सिर अभी काट डालता हूं। करण ने पूछा, तुम कौन हो? नाग ने उत्तर दिया, मैं नाग हूं। अर्जुन ने खांडव वन में मेरी माता का वध करके बहुत बड़ा अपराध किया है, इसके कारण मेरी उससे दुश्मनी हो गई है। यदि स्वयं वज्रधारी इंद्र उसकी रक्षा करने आवे तो भी उसे यमराज के घर जाना पड़ेगा। करण बोला, नाग आज करण दूसरे के बल का आश्रय लेकर विजय पाना नहीं चाहता। यदि तुम्हारा संधान करने से मैं सैकड़ों अर्जुनों को मार सकूं तो ही मैं एक बाण को दो बार संधान नहीं कर सकता। मेरे पास सर्प बाण है, उत्तम प्रयत्न है और मन में रोष भी है। इन सब के द्वारा मैं स्वयं ही अर्जुन को मार डालूंगा, तुम प्रसन्नतापूर्वक लौट जाओ। करण की यह बात नागराज से सही नहीं गई। मैं स्वयं ही अर्जुन का वध करने के लिए अपना भयंकर रूप प्रकट करके उनकी ओर दौड़ा। ये देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह महान सर्प तुम्हारा दुश्मन है, इसे मार डालो। अर्जुन ने पूछा, ये कौन है? भगवान जी ने कहा, खांडव वन में जब तुम अग्निदेव को तृप्त कर रहे थे उस समय इसकी माता ने पुत्र का प्राण बचाने के लिए इसे निगल लिया था। इस प्रकार माँ के पेट में अपने शीर को छिपाकर जब यह उसके साथ ही आकाश में उड़ रहा था उसी समय तुमने दोनों को एक रूप मानकर केवल इसकी माता को मार डाला था उसी वैर को याद करके आज ये तुम्हारी ओर आ रहा है। तब अर्जुन ने आकाश में तिरछी गति से उठते हुए उस नाग को तेज किए हुए 6 बाण मारे। बाण के प्रहार से उसके शीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके मर जाने के बाद भगवान जी ने पृथ्वी में धसे हुए रथ को अपनी दोनों भुजाओं से ऊपर निकाला। उस समय करण ने श्री कृष्ण को 12 और अर्जुन को 90 बाणों से घायल कर दिया। फिर एक भयंकर बाण से अर्जुन को बींध करके वह बड़े जोर से गर्जने और हंसने लगा।